درود شریف پڑھ کر ساتھی جزا مرضی اب رمی جا رہا آپ نے کوئی ہے اس کو پتا چلا ہے کہ میں پانی کی اتنی پابندی کرتا ہوں کہ سارا راز اس میں خیر بھی تو ہے والے انتظار کریں گے شروع کریں ڈاکٹر صاحب غذا میں بیماری بھی ہے اور علاج بھی ہے لیکن ایک راز ہے جس میں آپ لوگوں کا میڈیکل نالج بہت کمزور ہے حالانکہ میں آپ کو آپ کی پیتھالوجی میں چیزیں بتاؤں چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن کوسٹے کا پر جا کر اس سائٹ پر لا کر بیان کرنا یہ تو ذرا مشکل ہے جاتی ہے بولنا نہیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم بھائیو دوستو, یہ آیت میں نے پڑھ لی, سورہ ملک کی آیت ہے. اس میں فرمایا گیا ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری زمین و آسمان کی مملکت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, اور اس نے موت کو زندگی کو پیدا کیا, اس لیے پیدا کیا تاکہ اس بات کو آزمائے جانچے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. زمین و آسمان کو جو پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا, بات یہ ساری کا مقصد ہے, ایک امتحان ہے, آزمائش ہے, جس سے انسان نے گزرنا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اور پہلی تخلیق اللہ کی ملک, جس سے فرمایا کہ میرے ملک سارا کے ہاتھ میں, دوسری تخلیق موت و حیات. تو ایک مادی چیز ہے, ایک حالت, ایک مادی چیز ہے, ایک روحانی چیز ہے. ایک مادی چیز ہو گئی زمین و آسمان, اس کی مملکت اللہ کے ہاتھ میں, اور روحانی چیز ہو گئی موت, اس کو پیدا کیا, زندگی کو پیدا کیا. سبحان اللہ, ان کی ہر ایک چیز کا قرآن پاک کا جیسا عجیب ربط ہے, جو عجیب و غریب ہے. اور کہتے ہیں رب کو کھلتا ہو, دھیان کرنے کے وقت ہی کھلتا ہے, اس کو تفصیل میں لکھ نہیں سکتا تھا. اس مادی تخلیق کا اس روحانی تخلیق کے ساتھ تعلق ہے. جو مادی تخلیق ہے, زمین و آسمان, اس کی مملکت, اس میں جتنی چیزیں ہیں, اور اس کا روحانی کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ آزمائش جو ہونی ہے, مخصو نملا, وہ اس میں ہونی ہے. وہ آزمائش مادی اختیار میں ہوں گی. اس کا کور فرق جو ہے, اس کا جو مضمون, اس کا جو سبجیکٹ ہے, وہ یہ ہے جس میں سے گزرنا ہے, جس کو تیار کرنا ہے, جس میں امتحان دینا ہے, اور جس کے بعد وہ لب لوگوں کو میے کو مخصوص عمل والا نتیجہ نکلنا ہے کہ اللہ پاک نے جانچنا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون. تو بھائی یہ سارا کارخانہ سب کچھ چل رہا ہے, یہ اسے امتحان کے لیے چل رہا ہے. میں ہمارے ایک جاتی سے میں بات گیا ہوا تھا, تو وہاں ساتھی کسی سے سنا رہے تھے دوسرے کو, تو ان میں سے کہہ رہا تھا کہ ایک جاتی آدمی میلے میں چلا گیا. جب میلے میں گیا, پھرا پھرایا, تو وہاں اس کی چادر گم ہو گئی. جب واپس آیا لوگوں نے کہا میں میلہ کیا تھا, کہ میلہ میلہ کچھ بھی نہیں تھا, میری چادر کو چرانے کا انہوں نے بنایا ہوا تھا. ایسے کیا ہو سکتے بابا بنا, انہوں نے کہا ماں چادر پٹولا تھا, لانجا جوڑا کھڑے ہوا, میرا ملا اس نے, وہاں میرا ڈیلا اس نے, وہاں ماں سادر پٹوا کا لنگر رکھ لے. تو اس بیچارے کی اتنی سمجھ تھی کہ میری چادر اتنی قیمتی ہے کہ اس کے گم کرنے کے لیے, اس کے چرانے کے لیے میں پورا ہے, کتنا ہنگامہ بنایا, اتنا خرچہ گیا, اتنے لوگ آئے, سب کچھ ہوا, ہاں جی یہ سب کچھ ہوا ہوا ہے, تو میری چادر چرانے کے لیے سب کچھ تھا, ہاں جی. تو حالانکہ وہ چاہ کرے چادر, میری چادر کیا, سچ بات ہے, اس دنیا کے اس کارخانے میں کسی کی بادشاہت, کسی کی مملکت, کسی کے مال, کسی کا خزانہ, کسی کی زندگی, کسی کی اللہ تعالیٰ کی شان بنیادی کے آگے کسی کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی حقیقت نہیں. جب بلاکوٹ کا زلزلہ آیا نا, تو اس ان دنوں میں گیا وہاں پر, ہری پور میں بیان کرنا تھا میں نے, تو ہری پور اس بیان میں ایک جج صاحب آیا, جج صاحب بڑا فقیر مزاج آدمی, بڑا فقیر منش آدمی. تو اس نے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جب زلزلہ آیا تو میں پھر وہاں گیا ہوں, کچھ جو سے مدد ہو سکتی مدد کرنے کے لیے, اور جتنا کچھ کر سکتا تھا اس کے لیے, وہ موجودہ ہم حکومت کا فروغ کر کے گیا ہے خود. تو اس نے کہا کہ نظر صاحب میں نے وہاں اللہ کے شان بنیادی کو دیکھا. اس نے بتایا کہ ایک دبی عمارت تھی, اس کے ایک جگہ سے آواز آ رہی تھی. جب وہ وہاں پر گئے تو خدا کے لیے بچاؤ, خدا کے لیے بچاؤ, عمارت کی ایک عورت کی آواز اور میرے کمرے سے. تو کہتے ہیں میں ان کو پہلے تلقین کرتا تھا, نئے گمان بدگمانی میں کریں تو پھر کچھ مجھے سنانے کے لیے اس نے بات کہی. میں کو اس آواز پر یہ جو نہیں ہوتی کرین, یہ گئی اس نے کھدائی کی, اس نے بہت کوشش کی لیکن ان کو پھر اندازہ ہوا کہ اس آواز تک نہ ہم پہنچ سکتے ہیں نہ میں ان کو نکال سکتے ہیں, یہاں تک کہ آواز خاموش. جہاں کے ڈاکٹر صاحب نے اللہ کی شان بنیادی دیکھی, تو ساری کی ساری مخلوق, ساری کی ساری چیزیں, ساری دنیا کے خدا نے ساتھ پہ سمجھتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی شان بنیادی کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ساری کائنات کی چیزیں جو ہے کوئی مقصد ہی نہیں, اس میں استعمال ہو کر جو نتیجے میں عمل وجود میں آ رہا ہے وہ مقصد ہے. اشیاء میں جو استعمال آدمی ہو رہا ہے وہ استعمال اس کا جو صبح سے شام تک ہو رہا ہے, صبح ہم اٹھتے ہیں, اٹھنے کے ساتھ جو ہم پہلی فوج کھولتے ہیں تو گویا ہمارا استعمال شروع ہو گیا. پہلی فوج کھولتے ہیں, پہلا بال بولتے ہیں, استعمال شروع ہو گیا, پہلا فیصلہ کرتے ہیں, پہلی حرکت کرتے ہیں, بس استعمال ہمارا شروع ہو گیا. اور وہ کارخانہ کا کائنات میں سے عمل جو ہے اس کا وجود میں آنا شروع ہو گیا. تو اصلی اصل رسول اصلی حقیقت یہ ہے, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اور پیدا کیا موت و حیات کو اس بات کے جانچنے کے لیے کہ دیکھیں کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے. اللہ والے وہ پہلے صبح اٹھتے ہی اس بات کی فکر میں لگ رہے ہیں کہ اب جو میرا عمل وجود میں آنے والا ہے یہ مجھے جنت کی رہنائیاں اور جنت کی خوشنمائیاں وہ دلانے والا ہے یا جہنم کی ہولناکیاں دلانے والا ہے. ولایت کا دروازہ کب کھلتا ہے؟ جب انسان کی نگاہ کے سامنے آ جاتا ہے. ہر عمل کی اٹھان عمل کرتے وقت جب اس کے سامنے آخرت آ جائے یہاں سے ولایت کا دروازہ کھلتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے, ان کے والد صاحب کرتے تھے صوبائی حکومت میں, تو ان کے حالات کبھی کبھی سنایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جب بیٹھتے تھے کرسی پر تو سامنے انہوں نے ایک اوپر ایک چیز رکھی ہوئی, لکھ کر رکھی ہوئی کفال موت واعظ, اس کا کوئی جملہ ہے یہ بھی جاننے والا سب کو یاد ہو, کفال المرء موت واعظ, کہ آدمی کے لیے موت کا واعظ جو ہے یہ کافی ہے. کہتے میں ساں رکھا ہوا تھا کہ جو قلم چلاتے تھے, سوچتے تھے, فیصلہ کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, اس بات کو سامنے رکھ کر چلتے تھے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تب آتی ہے جب تیرے سامنے بات آئے گی کہ اللہ کی رضا اس میں ہے, آخرت کی رضا اس میں ہے, حق یہ ہے, اور بعد کے بعد طاقت بھی ہوگی, قوت بھی ہوگی, دبدبا ہوگا, پیسہ ہوگا, ساری کی ساری چیزیں ہوں. اب تو ہی جب دھیان آیا ارے اب لوگوں کو میے کو مقصد نہیں ملا کہ تو فوجوں کو مقصد سمجھتا ہے, تو پیسے کو مقصد سمجھتا ہے, تو طاقت کو مقصد سمجھتا ہے, تو اسلحے کو مقصد سمجھتا ہے, یا تو ذات جلال کو مقصد سمجھتا ہے. اور جس وقت قلب میں اللہ تعالیٰ کی اس کو توحید کی قوت وابستہ ہوتی ہے, آدمی کو ساری چیزیں کم کریں گے, کسی چیز کا خوف نہیں رہتا, کسی چیز کا شوق نہیں رہتا, کسی چیز کا تاثر نہیں رہتا. سبحان اللہ. تو اب مسئلہ یہ ہے, انسان کو جو بڑا غم ہے, اس کی جو بڑی فکر سوچ غم دن رات کی کوڑن اس کی جو ہے وہ دنیا کی چیزیں, ہائے مال, ہائے مکان, ہائے گاڑی, ہائے سواری, ہائے کپڑے, ہائے بچوں کی تعلیم, ہمارے ایک وہاں یونیورسٹی میں ایک افسر ہیں جو سارے یونیورسٹی کے اخراجات کا سارا سید ان کے پاس ہے, بڑی باسر ہے سیٹ پر بیٹھا آدمی. اس کے بیٹے کا امتحان تھا تو اس کے بیٹا نے باقی لوگوں نے مجھے اطلاع کیا کہ اس کا بیل کا تعلق ہمارے ساتھ ہے, اور اس کے بیٹے نے 3 نمبروں پر صوبے میں ایس ایس سی کی پوزیشن اس کو ضائع ہوئی, فرسٹ پوزیشن نہیں آئی. مجھے یہ سیکھے کسی کے پاس کی نہیں ہوئی, کسی کو ٹریننگ کا ہے پر کی کروایا. تو اس نے کہا کہ دنیا ادھر ادھر اروٹ ہو جائے, میں نے کسی کو ٹریننگ نہیں. تاکہ اس بات کو لیا ہی نہیں کہ ہم غیر اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ کے غیر کے پاس جائیں گے, اور اس سے کوئی ہاتھ پھیلائیں گے, اس سے کچھ مانگیں گے, اس سے کچھ توقع رکھیں گے. تو مجھے کوئی آدمی گرا دے کہہ رہا ہے کہ اتنی سختی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اس کو کوئی کام کو کہ اللہ کرے گا, تو میں نے کہا بس خدا اتنی سختی پر اس نے اپنے خاندان کو رکھا ہوا بھی ہے, یہ اپنے بارے میں اتنی سختی کرتا ہے, اپنے خاندان کے بارے میں سختی کرتا ہے. اور جو آج اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اللہ کے غیر کے آگے نہیں جا رہا ہے, آدمی پھیلا پہلے لے کیا کرے, توقعوں کو نکال دیں, توقعوں کو نکال دیں. ہم حج والی کتاب شائع کر رہے تھے تو اس میں جو دوسرا شعر تھا تو وہ میں نے کہا کہ وہ تو کریں درد لے مومن مقام مصطفیٰ آبری ماں جو نام مصطفیٰ, یہ لکھ لو. کہ پہلا شعر تو ہی دوارا لکھ لو, اس کے پہلا جو صفحہ ہوتے ہیں. تو جلدی سے بس وہ فریش میں جا رہی تھی کتاب, اس میں ساتھی نے کہا کہ کیا کریں کیا کریں, ایک سیدھا سارا ساتھی کا اس نے شعر پڑھا دیا, غلط پڑھا اسے نا جی اردو کے شعر کیسے پسند کیا. خیر میں نے کہا شعر اس طرح اقبال کا شعر ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی بات, تو جدا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. من دل کو کہتے ہیں, تن بدن کو کہتے ہیں. تو جگا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من, جب غیر کے آگے تو جگا تو نہ بدن تیرا ہے نہ دل تیرا ہے, یہ تو بچ گیا. حمل امور بات, حمل کیا کہتے ہیں, حمل امور بات. ہمارا کل ان چیزوں کے جو درس قرآن چل رہا ہے وہ حکایت ہے سورہ انعام کی کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم, قل تعالوا اتل ما حرم ربی, آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ میرے رب نے کیا باتیں حرام کی ہیں. تو اس کے بعد 10 احکامات بیان ہوئے ہیں, ایسے مبارک آئے ہیں. تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے, کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے جس پر آپ کی موت لگی ہوئی ہو تو وہ یہ 3 آیتیں ہیں. اور کعب احبار جب مسلمان ہو کر آئے تو انہوں نے آ کر قرآن پاک کو جو پڑھا انہوں نے کہا قرآن پاک کی جو یہ 3 آیتیں جس کے 10 احکامات بیان ہوئے ہوئے ہیں, اس سے تورات کی ابتدا ہوئی ہے. 3 آیتوں میں جو مضمون آیا تورات کی ابتدا سے ہوئی ہے. تو اس میں جو اس سے سب سے پہلا اہم بات کو جب قرآن پاک کرتا ہے, اہم پیغام جس کو قرآن پاک دینا چاہتا ہے, تو اس میں سب سے پہلی بات کو ہی شروع کرتا ہے, توحید سے شروع کرتا ہے. ایک توحید میں کہا کرتا ہوں کہ ایک توحید ہے معلوماتی, ایک توحید ہے تحصیلی. معلوماتی توحید تو یہ قبر کے آگے نہ جھکو, قبر کے آگے سجدہ نہ کرو, قبروں سے مرادیں نہ مانگو جی, اور اللہ کے ساتھ غیر شریک نہ ٹھہراؤ جی, اور شرکی افعال نہ کرو وغیرہ وغیرہ. کیا باتیں, یہ معلوماتی شرک ہے, معلوماتی توحید, معلوماتی. آپ کو معلوم ہوا قبر کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو ترک کر دیا. آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے غیر سے مرادہ نہیں مانگنی چاہیے, اللہ کے غیر کی مدد نہیں ماننی چاہیے, آپ نے اس کو ترک کیا. تو شرک جو ہے شرک عبادت, شرک علم, شرک ذات, شرک علم, شرک عبادت میں نہیں کرنا ہوتا. ذات میں یہ کہ اللہ کے عید کی جگہ دو مانے آدمی شرک کر جاتے ہیں. اور جو ہے شرک فی عبادت یہ ہے کہ مدد ماننا عبادت ہے, اللہ کے عید کی مدد مان رہا ہوں, فلاں بابا کی مدد میں نے مانی ہے, اس سے میرا کام بن جائے, یہ شرک فی عبادت ہے. شرک فی صفات ہے جی, صفات جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, آدمی کہے کہ صفات جو ہے ڈاکٹر دیتا ہے, صفات دوائی دیتی ہے, اگر تم مؤثر حقیقی سمجھ رہا ہوں, واسطہ وسیلہ سمجھ سکتا ہے آدمی. تو یہ شرک کے شعبے ہیں. صاحب رحمۃ اللہ علیہ تسلیم میں لکھو شرک خفی شرک جلی, شرک جلی ہی ہوا. شرک خفی ریا کے لیے عبادت کرنا, ریاکاری کے لیے عبادت کرنا, وہی آدمی توقعات اللہ کے غیر سکتا. یہ باتیں جو ہیں یہ معلوم, یہ معلوماتی توحید. آپ کی معلومات میں بات آئی, آپ نے اس کو لے لیا, اس پر عمل شروع کر دیا. اہل تصوف جو توحید کو بیان کرتے ہیں وہ تفصیلی ہے, معلوماتی نہیں ہے. وہ چیز معلومات میں آنے کے بعد پھر قلب میں داخل کرنے کے لیے, قلب میں بٹھانے کے لیے, قلب میں جمانے کے لیے, پھر اس کے لیے مہینوں سالوں سال ہر سال کی محنت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ بات قلب میں بیٹھتی. وہ توحید تاثیر ہے, وہ حاصل کرنی پڑتی, وہ حاصل ہوتی ہے. وہ معلومات میں آنے کے بعد قابل عمل نہیں ہے صرف, وہ معلومات سے آگے بڑھ کر اس کو حاصل کرنا ہو. انسان کے دل میں اللہ کے غیر سے غیر کا روب, اللہ کے غیر کا روب نہ رہے, انسان کے قلب میں اللہ کے غیر کا خوف نہ رہے. وہ صادق نام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایران کے محل میں جا رہے تھے جنگ کاتسیہ میں, اور دریا دلجا کے کنارے پہنچے. آپ صادق نام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو سفر ہوتا تھا تو وہ تو صرف یہ نہیں کہ لڑنے کے جا رہے ہیں, بلکہ اس راستے میں نما کر مذاکرہ, اللہ کا قور, مراقبہ, اللہ کے دیہات, ایک دوسرے سیکھنا سکھانا. صادق رام والے مجمعین کا جو یہ سفر ہوتا تھا, یہ ذکر کی خانقاہ بھی ہوتا تھا, اور سیکھنے کا مدرسہ بھی ہوتا تھا, اور جہاد کا سفر بھی ہوتا تھا, اور عبادت کا, اور ہر چیز میں ڈوب کر لگے ہوئے ہوتے تھے. ایک شادی کا واقعہ ہے, کسی جہاد میں جاتے ہوئے انہوں نے اپنا ہوں دوسرے کے پاس بنایا مسئلہ پوچھنے کے, اور یوں قریب ہوئے تو گر کر وفات پا گئے. تو ان کا طالبان یہ پورے یاد نہیں آ رہا, لیکن ایسا ہی ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ ایک تو فرمایا کہ یہ بھوکا ہے, وہ جو ہے بھوک کے شادی جو تھے یہ گر کر شہید ہو گئے. اس کی وجہ سے واقعی بھوکے تھے, اور دوسرا آپ نے منہ پھیرا تو فرمایا کہ اس کی ہو رہے ہیں, اس کے لیے جنت کے کھانے لے کر پہنچے. اس میں ایسا سفر ہوتا تھا, اس میں ایمان کی سطح اللہ کے راستے کا سفر ہو تو اس میں اللہ کی یاد ہو, جو غیر روپ کی عبادت ہو, اور دین کے مذاکرے ہوں, اللہ کے دھیان میں ڈوب کر چل رہا آدمی, تو ایمان کی سطح بلند ہوتی جاتی ہے, بلند ہوتی جاتی. دریا دلجا کے کنارے پہنچے, انہوں نے پل توڑے ہوئے ہیں, کشتی نہیں ہیں, کوئی جانے کا بندوبست نہیں ہے, مشورہ کیا گیا تو ایمان کی سطح ہے. اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہا کہ یہ قطرہ ہے, آپ یہ میں ڈبو سکتے ہیں, یہ میں نہیں ڈبو سکتا, لہٰذا اللہ کا نام دے کر سکتے ہیں تک. اور بعد میں عبد العزیز زبار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سطح یقین جو ہے یہ اس کو آدمی چھو سکتا ہے, اس پر برقرار نہیں رہ سکتا. مطلب جن کو آپ پھینکتے ہیں نا, اوپر جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے, ایک جگہ کو جا کر چھوتی ہے, وہ اٹک نہیں سکتی, پھر واپس آتی ہے. تو لکھا ہے کہ یہ یقین, اس یقین کا یہ جو درجہ ہے, اس سطح کو چھو سکتا ہے آدمی, برقرار نہیں رہ سکتا. کیونکہ یہ واقعہ صحابہ کرام کے لیے بھی اسی جگہ دریا دلجہ کے کنارے ہوئے, ہر وقت نہیں ہوا. مہاراج مولانا صاحب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سات مقامات پر صحابہ کرام پانی پر چلے ہیں. ایک یہ واقعہ بیان فرماتے تھے, اور ایک دوسرا واقعہ بیان فرماتے تھے کہ وہ ہے اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ, اعلیٰ حضرمی دوسرے صاحب نے, اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ اور صاحب بن وقاص رضی اللہ عنہ یہ مقابلے کے آدمی تھے. پہلوان کشتی میں مقابلہ کرتے ہیں, دکاندار آمدنی میں مقابلہ کرتے ہیں, اور سیاسی آدمی جو ہے جنہوں نے ارادہ کیا ہوتا ہے گوں کھا کر لکھن کرنا ہے, میں گوں کھا کر کروں گے, پیشاب نہیں کر کرنا ہے, میں پیشاب نہیں کروں گا, بار عالم میں نے کرنا ہے, لیکن کیونکہ گزار نہ ہے تو میں کیا کروں, تو کیسے مقابلہ کرنا ہوتا ہے, ان کیسے مقابلہ ہوتا ہے. اور اللہ والا کا مقابلہ روحانیت کا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ سات بن رضی اللہ عنہ نے برائے غیبہ پر لشکر چلایا, پانی پر لشکر چلایا. تو یہ چار اللہ تعالیٰ کے چار اسماء مبارکہ کے عامل تھے, یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم. ان کا الخبر کی طرف ان کا لشکر چل رہا تھا اور الخبر سے انہوں نے 22 میل چل کر بحرین پر جو ہے تو حملہ کرنا تھا. بحرین جو سمندر سے باہر کو نکلا ہوا ہے تو اس کا وہ رستہ بہت لمبا تھا اور سمندر کا رستہ تھا 22 میل کا تھا. تو انہوں نے ایک تو ایسے صحرا میں آگے پانی نہیں مل رہا, جن میں چار اسماء مبارکہ پڑے جن کا ان کا درد تھا, یا علی یا عظیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علی. اب کرنا یا اللہ میں پانی تھا بارش کی پانی. پھر آگے ہم نے کہا تھا یہ 22 میل سمندر ہے آگے تو بحرین نے اس طرف کو, تو انہوں نے 22 میل اپنے لشکر کو سمندر پر چلایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں شامل تھے اور روایت کرنے والے, جب پھنستے تھے ہم تو ہم ایسے محسوس کو ٹیلا آیا اس پر ہماری سواری کھڑی ہے اور پھر ہم آگے چل گئے. یہ دو موقع حضرت نے بیان فرمائے تھے, پانچ ہمیں موقع پر نہیں ملا کہ ان سے پوچھتے کہ ان کا مطالعہ بہت وہ ٹھیک ہے, باقی پانچ موقع اور ہیں صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ پانی پر چلے. اور عبد العزیز بابا رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایک سطح یقین کو آدمی چھو سکتا ہے باقی نہیں رہ سکتا ہے. اور یہ خاص وقت ہوتا ہے جس وقت اولیاء اللہ پر کرامت کا ظہور ہوتا ہے, جس کرامت کا ظہور ہوتا ہے اس پر یقین ایک ایسی سطح پر پہنچا ہوتا ہے جس میں اللہ کا غیر, اللہ کے غیر کا تاثیر, اللہ کے غیر کا وجود, اللہ کے غیر کا اثر, یہ اس کے قلب میں محسوس نہیں ہوتا ہے, باتوں میں نہیں محسوس ہوتا. تو بہرحال یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے کہ ان کو اثر ہو, ہم لوگ تو ہے کم از کم اللہ کی رضا کے لیے حرام سے اپنے آپ کو بچا کر حلال پر چلنا شروع کر دیں. اتنا یقین تو فرض ہے کہ ہم حرام کو ترک کریں, حلال کو اختیار کریں, اور حرام سے زندگی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہو اس پر لات مار کے ٹھوکر مار کے اس کو چھوڑ دیں, اور حلال سے اگر زندگی بگڑتی نظر آ رہی ہو, نقصان ہوتا نظر آ رہا ہو, اس کو ہم لے لیں. یہ سانس میں آج نہیں جو غزالی ہے میں نے مضمون حوالہ شروع کیا ہے نا, اس لیے شروع کیا ہے کہ ایسے آدمیوں کے واقعات ہم نے جمع کیے ہیں جو خود بارے سامنے گزرے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے سچ کو اختیار کیا مشکلات میں, اور ان مشکلات میں جو ہے تو ان نے سچ کو اختیار کیا اور اللہ تبارک نے اسی کی برکت سے ان کو نجات دلا. اب سچ کو جی بلکہ وہی ہو گئی, سچ نجات دلاتا ہے کہ جھوٹ میں ہلاک کرتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جب ان کا فرمان ہے تو کیسے نہیں ہے. ہاں جی بھائی آپ توجہ ہوگا سنیں, ٹھیک ہے نہیں آپ بات کرتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے, بہت اہم وقت. دوسرا واقعہ اگلا میں لکھوں گا, وہ ڈاکٹر امین کا واقعہ, ہمارا شاگرد تھا, اس کو ڈاکو اغوا کر کے لے گئے کسی کیس میں برائسن کے کنارے. میں کہا میرا چھوٹا بیٹا ہے تو پانی چھٹی کی مات کو اور میں ایک میں ہوں اور مجھے اغوا کر کے لے گئے, اور اب مجھے اندازہ ہوا کہ اب مجھے یہ مار کر برائن پھینک رہے ہیں کہ ان کو میرے چلتے وقت پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس بھی دوڑے پسٹول تھا. کہ میں نے کہا بس اب یہ کہ اب ڈگ کا وقت آ گیا, یا اس نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے. کہتے میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے نکالا پسٹول, مارا تو یہ بڑا ڈاکو تھا اس کو میں نے ڈیر کر دی, اور وہ گرا. میں کہا دوسروں کی طرح مڑا تو میں گاڑی سے چھلانگیں لگائیں, گاڑی ان کی چھلانگیں لگائیں اور بات. کہتے میں اب آدمی مرا ہوا بچہ میرا جو ہے تو تھوڑی دیر تڑپا بچہ, میں کہتا ابو آپ ڈاکٹر جلدی اس اسپتال کو لے جائیں, اس کی پٹی کریں تاکہ ٹھیک ہو جائے, آپ کا جلدی کریں جلدی کریں. میری سمجھ یہی بات آئی, میں اسی گاڑی کو میں نے چلایا تو ہم نے ایک گاڑی تھی بڑی بھاری اور چلاتے ہوئے آیا تو آگے ایک جگہ پر گاڑی خراب ہو گئی, اس میں وہیں کھڑی کر کے لاش کو اس پہ چھوڑ کر میں آیا اور بیٹھے سے میں تو تیسری گاڑی کو ہاتھ دیا اسپتال آ گیا. اسپتال پہنچا سہری کے وقت چھاپا آ گیا, کیونکہ انہوں نے جا کر رپورٹ کی کہ ہمارا آدمی قتل کر دیا ہے اور ہماری ٹاؤنس کو بھی آدمی بھگا کر لے گیا فلاں سڑک پر. تو سڑک پر پولیس نے بڑی کوشش کی لیکن ٹاؤنس تو ذہبی طور سے خراب ہو گئی تھی. تو کہتے میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں پولیس والوں سے, آپ چلیں بسم اللہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں. کہتے مجھے لے گئے تو تھندار کو جگایا, وہ بےچارا شراب میں دودھ اٹھا, اس نے بڑا ہنگامہ کیا, یا رپورٹ وغیرہ، یا رپورٹ میری وہاں پر ہوگی سروس کا کہ عدالت میں رپورٹ ہونے لگی، سارے لوگ وکیل سارے مل کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آپ کہیں کہ تھانہ دار جو اپنا تھانہ دار ہے وہ کہتے ہیں کہ میں لکھاؤ رپورٹ، میں لکھو پھیل گیا تو مجسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ میں لکھاؤ، وہاں پولیس کے اس میں لکھتی ہوئی تھی، اس میں کہتے پھر میرا کمپاؤنڈر صاحب نے کھایا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ قانون جھوٹا ہے، تو سچ نہ بول اسے، لیکن میں نے آخری بیان جو عدالت میں آخری بیان ہوتے ہیں میں نے ریکارڈ کرایا، اور میں نے اقبال کرم کیا صاحب نے میرا کمپاؤنڈر کھایا اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، صبح سے ہمارا ڈاکٹر صاحب پھانسی ہو، پھر پوری داستان آ گیا اس میں لکھی ہوئی کیسے ہوا، تو کہتے اس وقت اگر میں انکار بھی اگر کر دیتا، انکار اگر کر دیتا تو کیونکہ کوئی گواہ کوئی اس طرح کے ثبوت لوگ فراہم نہیں کر سکتے، کوئی کے آدمی تھے اور کوئی ثبوت اس میں تھا نہیں، کیا ہو سکتا ہے 25 سال قید ہو جاتی ہے، کہ میں نے سچ بولا تو اس نے بتایا کہ گم و گم شدہ آخر آ گیا صبح سویرے آخر میرے پاس آپ ہو سر، میں نے 6 سال بعد میرا مقدمہ اس جگہ پر چلا کہ میں جو ہے تو بس میں چھوٹ کرا دیا، اور کیا جس آدمی کو میں نے قتل کیا بڑا مجھے آدمی سال آتا ہے، تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں یہ تو آئے تو اس نام کی دوسری ایک آئے تھے کہ اس میں قوامین سوادا اللہ والدین والا فربین، اے ایمان والو ہاتھ کی گواہی کے لیے کمر باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے، اگر کہ وہ تمہاری جان کے خلاف جا رہے، اگر کہ تمہارے والدین کے خلاف جا رہے، اگر کہ تمہاری برادری کے خلاف جا رہے، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، عمل کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہمارے پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں بڑے باوصول ہوتے ہیں، انسان ہے بڑے صاحب بڑے اصول پرستی کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی کہتا نا کہ بڑا باوصول ہے بڑی اصول پرستی کر رہے ہیں، اسے کہا کرتے عمر تھی کتنی، تو کہتے ہیں عمر اس کی جو ہے تو 28 سال ہے، کہا کرتے ہیں اس کے بھی بال بچے اپنے نہیں ہیں اس لیے کر رہا، جب اپنے بال بچوں کا نمبر آتا ہے سارے اصول ختم ہو جاتے ہیں، تو میں کہتے ہیں اس وقت اصولوں کا نقصان اور تکلیف لوگوں کو ہو رہی تھی اور فائدہ اس کو ہو رہا تھا، اب اصولوں کا نقصان اس کو ہو رہا ہے، اس کے بچوں کو ہو رہا ہے، اب اصول مصول نہ رہا، کیونکہ بات مفاد کی تھی، بات اصول کی نہیں تھی، آدمی کہتے اصول پرستی دوسرا کرے فائدہ مجھے ہو، نہیں چوک بندو صاحب میں راستہ دے دیا کرے میری گاڑی نکل جایا کرے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے روکنا پڑے دوسرے کو راستہ دوں تو یہ تو بڑی مشکل ہے، اصول پرستی لوگ کریں فائدہ مجھے ہوتا جا رہا، اب اصول پرستی کر کے نقصان اٹھا اٹھا کر میں اصول پرستی کروں فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے، یہ کیا اصول پرستی ہے اسلام میں، اس لیے اللہ والے کہتے ہیں دل کا امتحان دل کا ٹیسٹ کرنا، ڈاکٹروں کا ٹیسٹ مشکل ہوگا، ہاں جی کی سی جی کراؤ جی، ایکو کارڈیوگرافی کراؤ جی، اور دل کے کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ای سی ٹی کراؤ جی، ایکسرسائز ای سی جی کراؤ، او ٹی ٹی کراؤ، ایکو کارڈیوگرافی کراؤ، ہماری یونیورسٹی میں سرکاری ڈیری فارم ہے نا، سرکاری ڈیری فارم کا ملازم ہے وہ آیا، ان کو کوئی تکلیف ہو میرے پاس آ جاتا ہے، تو میں کتنی کسی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہوں کہ غریب لوگ ان کا کام کریں، وہ آیا اس نے کہا کہ میری ساس کہتی ہے کہ جب تک میرا ای سی جی نہیں ہوگا میں ٹھیک نہیں ہوگی، میں نے کہا اچھا ای سی جی جو ہے ڈیری فارم کے گوالوں کے گھر میں بوڑھی عورت کو بھی پہنچ گیا ہے، اس نے کہا اس کو پتہ چل گیا اس کا کہ جب تک ای سی جی ہوگا، بس اب قیامت ہے، میرے بعد اب قیامت سے تمہارے اس مویشی خانے کی عورتوں کو بھی سی جی کا پتہ چل گیا، میں نے کہا اس کے نفسیات کے لیے ضروری ہے کسی سی جی کا ہو کوئی بیماری تو نہیں، پھر کے ٹیسٹ مشکل ہوں گے کہ سی جی کرو ای ٹی ٹی کرو ایکو کارڈیوگرافی کرو، ہاں جی اور دل کا ٹیسٹ جو ہے تو یہ بہت آسان ہے، کیوں اپنے دل سے خود پوچھ لے، جس وقت مفاد کو لے لیتا ہے اور حکم کو چھوڑ دیتا ہے، جس وقت مزے نفس کے مزے کو لے لیتا ہے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، تو سمجھ لے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑا ہوا ہے، لیکن تو ہے نفس کا بندہ، افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس آدمی کا حال دیکھا جس کا اپنا الہ اپنی خواہش نفس کو بنایا، ترکی والی کہانی میں نے سنائی گی چلے کوئی نہیں سنائی گی، نہیں سنائی گی چلے کہانی سناتے ہیں، بڑی دلچسپ کہانی ہے، ترکیہ کا واقعہ ہے کہ ایک جمعہ کا دن تھا اور وہاں ایک مزدور فقیر ہوتے تھے تو آ کر بازار میں چوک میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ایھا الناس الہکم تحت قدمی, اے لوگوں تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے. وہ لوگ تو بڑے اکرس تھے, بڑے دیندار لوگ تھے, اٹھے اور نے کہا یہ کیا کفر بول رہا ہے, کیا بکواس بول رہا ہے, وہ اسی طرح بول رہا ہے. وہ آیا کسی نے تھپڑ, کسی نے مکہ, کسی نے لاس برکت کے لیے اس کی پٹائی جو تھی, کرتے کرتے کرتے آدمی کو اتنا مارا کہ آدمی کی روح آواز کرنے لگی. جب وہ گر رہا تھا مرتے ہی اس نے کہا کہ چین کی بات کو چین سمجھے گا, تم نہیں سمجھتے ہو, چین کی بات کو چین سمجھے گا. ان بزرگوں کا نام چین سے شروع ہوتا. خیر وفاق پا گئے, وفاق کافی عرصہ گزرا ترکیہ کو, اس علاقے پر ایک بادشاہت آئی, سلجوکیوں کی بادشاہت تھی, سلطان سلیم. سلیم یہ ترکی ہے کہ سلجوکی ہے؟ ترکیہ گوا کے ترک بادشاہوں میں سے. سلیم بادشاہ کی حکومت آئی, کہ کتاب پڑھ رہا کیسے بہت یہ کتاب تو کسی بہت اللہ والی کی تو بہت کام لگا. درباری لوگوں نے کہا کہ کسی کتاب میں نام نہیں, کہا چھوڑا بادشاہ یہ تو کیسا آدمی تھا, مجذوب آدمی تھا, مرتد قسم کا آدمی تھا, اس میں بڑی جو ہے وہ باتیں کی تھیں ایسی اردو تھی بھی, اس کو فلان چوک پہ لوگوں نے مار مار کے قتل کیا تھا. میں کہتا ہوں اس نے واقعہ پورا سنا تھا کہ جمعہ کا دن تھا, نماز کا وقت تھا اور بازار کے دنیا میں چوک میں آ کر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ لوگوں تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے, اور پھر اس کو مارا گیا تھا. اچھا اچھا ڈال چوک معلوم کرایا بادشاہ نے, سب کچھ کر کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس دفعہ جو لوگ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے جمعے کی, تو میں فی آدمی تک اشرفی دوں گا. او ہو لوگ سارا جمع ہو گہرا گہرا رسو خیرا, سارے جمعے کی نماز کے لیے آگے تک اشرفی مل رہی ہے. اب اذان کا وقت ہوا تو کوئی نہ خطیب صاحب ہے نہ بادشاہ ہے کوئی نماز پڑھایا ان لوگوں نے کہا جی تو نماز خراب ہوتی ہے ہم چلے جائیں. پہلی اذان پر مسجد ہونا چاہیے آدمی کو, بلکہ اسی مسئلہ جمعہ کہیے کہ زوال پر, زوال کے بعد وضو کر سکتے آدمی. اور نہانا بھی زوال سے پہلے ہونا چاہیے, اور کھانا کھانے کے اور مسئلے ہیں, تو کسی کا ذوق ہو کھانا ضائع ہو رہا ہو اس سے کافی قسم بات ہے. جمعہ کا دن تھا تو نہیں آئے دوسری ہزار کے بس کا دوسری ہزار پر اگر مسئلے میں نہ ہوتی تو نماز نہ کر سکتی. بارہ لوگ سارے چلے گئے, لیکن یار لوگوں کی ایک ایسی فوج جو ہرمول بھی جو وہیں رہ گئے, نہ بادشاہ آیا نہ بادشاہ کا قاضی آیا نہ جمعہ کی نماز سے ملی مسجد. بادشاہ قاضی کہیں اور جمعہ کی نماز پڑھ کے آ گئے, لیکن جمعہ دس مسئلے والے جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو بادشاہ نے کہا سب کو گھیرا ڈالو اور ان کو گرفتار کر, گرفتار کیا گیا کہ چوک پر لے جاؤ, چوک پر لے گئے کھدائی کرو, کھدائی کی گئی اشرفیوں کا خزانہ نکلا. تو بادشاہ نے کہا میں سارے ایک آدمی کو دس اشرفی دو اور ساتھ ہی بھی کہتے جاؤ یہ لو یہ تمہارا خدا ہے, یہ لو یہ تمہارا خدا ہے, یہ لو یہ تمہارا خدا ہے. میں نے کہا بزرگوں نے جو کہا تھا کہ شین کی بات کو سین سمجھے گا, یہ رمز تھا ایک راز تھا کہ جمعہ کی نماز تھی اور اذان ہو چکی تھی اور لوگ پھر دکانیں کھول کر بیٹھ گئے تھے. تو جو آدمی جمعہ کے اذان کے بعد پھر دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہو تو یہ آدمی حرام مطلق میں مبتلا ہے, خمین کا گوشت کھا رہا ہو, آدمی بدکاری کر رہا ہو, ایسے ہی ہے اتنا ہی. تو آگے مسئلے سے عورت بیٹھے بچہ بیٹھے تفصیلات میں جمعے کے بارے میں, جمعے کی نماز جو کھڑی کے طور کے بارے میں. تو خیر جی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پیسے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, تو لہٰذا ان کا خدا پیسہ تھا. تو ان بزرگوں نے اعلان کیا تھا کہ تمہارا خدا پیسہ ہے اور میرے قدموں کے نیچے ہے. اس وقت کوئی سمجھا نہیں, مجھے اللہ نے سمجھ دی کہ جگہ کو کھودا تو شدیوں کا خزانہ نکلا. ارے کہ آدمی مدت شدید دے رہے ہیں تو یہ تمہارا خدا ہے. سچ بات ہے جب ہم اللہ پاک کے احکامات کو توڑتے ہیں تو یہ وقت ہوتا ہے جب ہم نے نفس کے مزے کو اور مفادات کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی ہے. اور یہی تو دل کا فساد ہے, وہ اس کو ہر ایک آدمی معلوم کر سکتے. یہ ٹیسٹ کوئی مشکل نہیں, کسی اسپتال میں جانے کی, کسی اسپیشلسٹ کے پانے کی ضرورت ہے, کس طرح سے تو خود ہے دیکھ لے اپنے دل کو اور کر لے اس کی تشکیل. تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں رہتے ہی آدمی کو اللہ تعالی کا تعلق حاصل ہو جائے, اور اس کا عمل جو ہے وہ قبول ہو کر اس کی نجات آخرت کا ذریعہ ہو جائے اور جہنم جو ناجی سے بچانے والا ہو جائے اور جنت کی رہنائیاں منع دلانے والا ہو جائے. اس بات کو مطمئن نظر نظر کے سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہوتی ہے. اس پڑھانے کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ آدمی توحید کے اس مقام پر آ جائے, پھر اس کے بعد اس توحید کے مقام پر آ جائے پھر ان شاء اللہ خان نہیں ہوتا. اور پھر اللہ پاک اس کا تو مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے, اپنی آخرت کو بنانا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتی ہوں, اگر میری تجارت بڑھتی ہے تب الحمدللہ گھٹتی ہے, تب الحمدللہ تخت ملتا ہے, تب الحمدللہ تختہ ملتا ہے, تب پروموشن ہوتی ہے, تب الحمدللہ نہیں ہوتی ہے, تب الحمدللہ. ہمارے ایک مذاکر مولوی صاحب ہیں احمد جان صاحب, لیکن ہمارے مراشد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے تو مذاق میں باتیں کرتے تھے. ایک دفعہ آئے تو کہتے وہ کہہ رہے ہیں مجھے خطاب کرتے تھے, مجھ سے کہتے کہ خدا تمہیں پتہ ہے سرکاری ملازم کا کیا کلمہ ہوتا ہے؟ خدا خبر ہے سرکاری ملازم سے کلمہ ہی. میں کہتے ہیں استاد جی مجھے کلمہ ہی, تو کہتے ہیں اس کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پروموشن رسول اللہ محمد اللہ. اس کا کلمہ ہی ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پروموشن رسول اللہ, یعنی پروموشن جہاں سے ہوتی ہے اس پر اتنے یقین لائے ہوئے یہ پروموشن کی خاطر یہ اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہوں. ہمارے آفر جماعت صاحب جو ہے نا, اس کی اپائنٹمنٹ ہوگی پہلے اللہ نے کر دی, پھر پروموشن ہونی تھی, تو اس کے لیے دعائیں ہم کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, فکر نہ کرے اللہ اپنے بغل پر کر دے گا. صاحب میں آج کی بڑا پریشان ہوں. میں کہ بات کہتے ہیں میرے منہ سے ڈپارٹمنٹ میں یہ بات نکل گئی تھی کہ چیئرمین کیا ہے کہ پروموشن کر سکتا ہوں, تو پھر میری اللہ کی طرف سے پکڑ تو نہیں ہوگی. مجھے بڑی خوشی اس بات کی کہ آپ کو یہ فکر حاصل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دو. دیکھنا تو اللہ پاک یہ تو سارے ذرائع. یہ جب شاکر رجسٹرار کا انٹرویو کر رہا تھا نا تو میرے پاس آیا, اس نے کہا رجسٹرار کا انٹرویو ہو رہا ہے, میں درخواست دے دوں. میں نے کہا درخواست دے دوں, درخواست دینے میں تمہارا کیا نقصان, درخواست دے دوں. پھر آیا کچھ دن کے بعد سے کہا کہ درخواست میں نے دی, انٹرویو ہو رہا ہے, تو میں بتاؤں کیا بات ہے. میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ فلانے فلانے فلانے کو فلانے فلانے فلانے وارڈ کے لیے مقرر کیا, سلیکٹ کر جائیں, منتخب کیے ہوئے ہیں, انٹرویو ایسا ہے فارمیلٹی, ایسے ہی ایک ڈونگ ہو رہا ہے. میں نے کہا برخودار آپ کے انٹرویو میں جانے کا کوئی نقصان ہے؟ جو نقصان تو نہیں ہے. میں کہ چلے جاؤ, پھر پھرا کر آ جاؤ انٹرویو کر کے. چلا گیا انٹرویو کر کے آ گیا. یہ بات جاتی تھی, میں کہتا میں نے تو میں نہیں کہا تھا فلانے فلانے ہو گئے ہیں, انہوں تو سلیکٹ ہو گیا آدمی. ہو گیا تھا, ہو گیا کیا کرتے, بس وہ آدمی سلیکٹ ہو گیا, جو آدمی گیا تھا وہ گیا وارڈ میں سے کام شروع کیا. ہفتے بعد اس کی وارڈ والوں سے لڑائی ہوئی اور انہوں نے فوراً لکھا کہ اس آدمی کو یہاں سے تبدیل کیا جائے, میں اس کو نہیں چاہتا, اب اس کو تبدیل کریں اور دوبارہ اس کے ہار دیں اور دوبارہ انٹرویو کریں, تو اس پر لگتے ہیں چار مہینے بعد وہ خالی کون رکھے. تو ہم دیکھ کر بھیا کہ اس کے بعد جو دوسرا آدمی تھا اس کو ہمارے لیے لگ گیا. میں اس کے پیچھے پیغام آیا ڈاکٹر شاہ صاحب کے پیچھے کہ آپ آئیں جی, آپ میرے صاحب لگتے ہیں. تو حیران ہو کر جا رہا تھا, میں کہا بخودار انہوں نے نہیں کرنا ہوتا, کرنا اللہ سے. جب اللہ پاک کرنے پر آئے تو اس کی اپنی ترتیب ہے, اللہ تعالیٰ کے اپنے پر دبست ہیں. تو جب اللہ کے غیروں کے آگے جھک رہا ہے, اللہ کے غیروں کی خوشامد کر رہا ہے, اللہ کے غیروں کے لیے احکامات کو توڑ رہا ہے, تو اللہ سے کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس سے کیوں نہیں مانتا ہے؟ تو آزمائش ہے اس بات میں. جب لوگوں میں ملا جو ہے یہ مسئلہ توحید میں, یہ مسئلہ توحید کے بعد مسئلہ رسالت تفصیلی زندگی میں ہے. تو خیر اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو پورا کرنا ہے, اس کو پورا کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ تخت دینا چاہے تب الحمدللہ تخت شاہی, تب الحمدللہ تخت پھانسی, تب الحمدللہ. تو اس فکر پریشانی ہی نہیں ہو. سعید یہ بزرگ جو گزرے ہیں, کون سے بزرگ؟ سعید بن جبیر, سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ صحابی ہیں اور ان کو جو ہے تو حجاج بن یوسف نے گرفتار کیا ہے اور پورا مکالمہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فضائل اس میں حکایت صحابہ کے آخر میں لکھا ہے. جہاد کے باقی شعبہ نے برباد کی اس میں, تو آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر, کہ افضل جہاد ہے جابر بادشاہ کے آگے, ظالم بادشاہ جائر ظالم بادشاہ کے آگے کلمہ حق کہنا ہے. تو یہ جابر نہیں ہے, افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر, ظالم بادشاہ کے آگے حق کا کلمہ کہنا, یہ افضل الجہاد. تو اس میں پہلے تو اس نے مکالمہ کیا ہے جہاز بن جس نے کیا ہے پھر آخر میں جلاد کو کہا کہ گرد میں اس کے اتارا, جب اس نے گرد اتاری ہے تو بہت خون نکلا ہے. تو اس نے حجاج بن یوسف نے کہا کہ پہلے جو آدمیوں کو میں قتل کرتا رہا ہوں ان میں سے خون نہیں نکلتا تھا, خون خشک ہوتا تھا. اپنے شاہی طبیب سے کہا اس آدمی کا بہت خون نکلا ہے. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, اس نے کہا کہ گورنر صاحب اس کے دل پر قتل ہونے کا اتنا خوف نہیں, اس سے سارا خون اپنے آس پاس چل رہا. نہ حجاج کا خوف, نہ حجاج کے جلاد کا خوف, نہ اس کی تلوار کا خوف. اگر اس سے کرا رکھنا چاہے تو اس سے کپڑ خوش الحمد للہ تخت شاہی پر بٹھانا چاہے. وہ 54 سال زندگی وہاں سے احمد اللہ زندگی گزری ہے, چاہنا زندگی ہے کہ 1000 بکری سب کا خراب کرنا. یمن کا پورا خراج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے لیے منظور کیا ہوا. یمن کا جو خراج آئے گا وہ مدینہ منورہ سے گزرتے ہوئے یہیں پر اتارا جائے گا, اور سارا جو ہے تو امام حسن رضی اللہ عنہ, امام حسین رضی اللہ عنہ اور باقی ان کے جو اہل بیت کے لوگ ہیں ان کو دیا جائے گا. تو حضرت رضی اللہ عنہ فقر و فاقے والی زندگی جو تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی تک تھی, بعد میں ان کی فقر و فاقے کی زندگی نہیں تھی. بڑے صاحب جائیداد تھے, اور زمینوں پر جانا اور ان کا کاج وغیرہ کرنا سارا اس کی نگرانی کیا کرتے تھے. تو کوئی خاص اللہ کے ایسے مقبول بندے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے سامان فقر ہی ہوتا ہے, اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں, بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں, سعید بن مسیب رضی اللہ عنہا ہیں, اور یہ صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے کہ وہ تو آپ وہ خوشحالی کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے گزرے ہیں, اور آپ خوشحالی کے آنے کے بعد بھی آپ زندہ رہے لیکن آپ نے اس خوشحالی میں سے ذرا اس میں سے کچھ دیا نہیں. ہم اب دلی وہی فقر و فاقے کو چنا ہے, اور ابھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ایسے حالات گزرے ہیں کہ آپ یہ تو صحابی ہیں, بعد میں گورنر بھی ہوئے ہیں, نام ان کا ذہن نہیں آپ, بہت زبردست سال کے ان کو لے کر گئے. تو دستور کی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ جو ہے تو دوسرے ساتھی بھی ہیں. فرمایا کہ پھر میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ میرے پاس پورا سفر کرنے کے لیے چادر نہیں ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر باہر پھینکی, ان سے پردہ کیا اور پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی. ایسے نہیں ہے کہ جنت میں جنت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا اور آپ داخل ہوں گے اور آپ کے آگے بلال رضی اللہ عنہ سفید چاندی کی اونٹنی پر ہوں گے, اور پھر جو ہے عورتوں میں سب سے پہلے بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو داخل کیا جائے گا, اور آپ کے آگے آپ کی خادمہ حضرت النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں. اس لیے انہوں نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میرے اہل کی روزی جو ہے وہ کوت ہو, کوت باقی اس پر وقت ختم کر دو. اللہ مجل رزق اعلی محمد کوتا, بس اتنا ہو جس پر ان کا گزارا. تو ایسے تو یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے وقت گزارنا ہے, کہ میں دکان پر جاتا ہوں, ملازمت پر جاتا ہوں, جہاں پر جاتا ہوں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اصل احکامات کو پورا کرنے کے لیے میں نے چلنا ہے, اس کے بعد پھر اللہ جس خانے میں رکھے, اگر تخت شاہی دیتا ہے تو الحمدللہ, اور اگر تخت دار تخت پھانسی دیتا ہے تو الحمدللہ. کوئی شانہ زندگی امام حسین رضی اللہ عنہ کی, اسے تو کربلا میں یہاں تک کہ سارے کے سارے خاندان کو قربان کیا اور بھوک پیاس کی حالت میں, اور یہاں تک کہ جو اسی وقت بچہ پیدا ہوا اس قزان دلانے کے لیے لایا گیا ہے علی اصغر رضی اللہ عنہ ہے, تو ان کو آپ نے اٹھایا ہے اور ان کے جب اذان دینے لگے تو ایک تیر آ کر اس حلق میں لگا ہے اور بچے کا خون نکلا ہے, اور اس کو آپ نے چلو میں لے کر اس کو آسمان کی طرف اچھالا ہے, دربار الہی میں اس کو بطور قربانی کے پیش ہے. سپاہی صحابہ والے مکہ فتح ہونے کے بعد کے لوگوں کے نام لکھتے ہیں, اندر بچے بناتے ہیں, اندر نام لکھتے ہیں. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ ہم جو ہے تو ہم اہل بیت کو پیچھے کر کے ہم کسی کو آگے کرنے پر راضی نہیں ہیں. اہل بیت یوں ہوتے تمہارے ہیں اور ہمیں جو ہے تو بہت چاہت ہے اس بارے میں, تو تمہاری خبر میں نے پوئے کہ نہ گڑا جی لاہور بلی کے لگا دے جی افسوس. اس لیے فرمایا گیا کہ جس وقت جنت کا دروازہ کھلے گا تو عورتوں میں سے حضرت بی فاطمہ رضی اللہ عنہ داخل ہو رہی ہیں, تو ایک اللہ والوں کا ایک گروہ ہے جس میں حضور خود ہیں اور آپ کے صحابہ اکرام کا ایک گروہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کی چیزوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں لیا. اور یہ ایک جدا لطف ہے, ایک جدا مزہ ہے جس کا تجھے اور مجھے پتہ نہیں چلا, اور جس کا اس کا پتہ چلتا ہے وہ دونوں جہانوں کے ایسے عزت کو اس پر قربان کرنے کو تیار ہے, اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ دیتا بھی نہیں. ٹھیک ہے, آپ ڈر نہیں کہ ہم اور آپ اس گروہ میں جائیں, کسی حال میں کیا نتنے والے لوگ ہیں. ہر کسی کو اللہ تبارک نہیں دیتا. چلے آپ جو ہے تو دو واقعات آپ سنا کر پھر بیان کو ختم کرتے ہیں, گھڑی کی سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو ابراہیم بن نظم رحمۃ اللہ کے ساتھ ضرور کر لیا کرتے ہمارے سلسلے میں پانچویں نمبر پر ہیں, خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں, عبدالواحد بن زیاد اللہ خلیفہ ہیں حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے, اور پھر جو ہے تو فضیل بن نیاز جو ہیں خلیفہ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ کے, اور پھر ابراہیم بن نظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ خلیفہ ہیں حضرت فضیل بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ. فضیل بن نیاز علیہ ان کے تذکرہ بھی آگے اللہ کے درجات کو بلند فرمائے, داسوں کے گروہ کے سردار تھے, وہاں سے اللہ نے ہدایت دی, اور ہدایت کے بعد جو ہے تو اللہ نے اولیاء اللہ کا سردار بنایا کیونکہ قوت باطن میں بہت زیادہ تھی, اور پھر مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری ہے اشراق سے لے کر زوال تک جو ہے تو یہ حاجیوں کا سامان ڈھونے والے مزدور تھے, سامان ڈھونے والے مزدور تھے, اور اس کے بعد باقی وقت جو تھا وہ یاد الہی میں اور دین کی خدمت میں اور سلسلے کے چلانے میں وقت کیا ہوا تھا. ارون بادشاہ حج پر گیا ہے, اس کا دل چاہتا تھا کہ جیسے اللہ والوں کو سرور حاصل ہوتا ہے, جیسے اللہ والوں کا دل کا حال ہوتا ہے ایسے میرا دل کا حال ہوتا ہے, تو آپ کیے سب کچھ کیا لیکن کچھ نہ ہوا. اس نے وزیر سے کہا کہ اب کیسے ہوگا, انہوں نے کہا یہ بات تو بیت اللہ پر آنے سے جو صاحب ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جائے, جو برکات کے ساتھ قرآن حدیث میں آئی ہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن جس بات کو تو چاہتا ہے وہ بجائے وہ بیت اللہ کی جگہ پر رجال اللہ سے ہوا کرتا ہے, وہ اللہ کے بندوں کے بعد میں جاتا ہے کہ وہ کل جو بیت اللہ کے قریب ہے اس سے ہوا کرتا ہے, تو وہ تو بیت اللہ کے قریب ایک بار نہیں ہوتا ہے. مجھے لے جاؤ تو ایک بزرگ کے پاس, کسی بزرگ کے پاس لے گئے, وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کیا ہو بھگت کی کہا کہ آپ ہمیں بلاتے ہیں اور آپ کیسے آ گئے. پھر انہوں نے کچھ ہڈیوں کو دیا, انہوں نے لیا, اس کا روم رسید آیا, اس نے کہا کہ وزیر صاحب میں بیٹھا اٹھا لے کے میں اگر کھا نہیں بن گیا. دوسری جگہ دوسری جگہ پھر اس نے لوگوں سے پوچھنے کا خاص اللہ والے کون ہیں. لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک فضیل بن نیاز ہیں. ان کے بعد یہ تاریخ الگ علاقہ تھا, تاریخ گلی میں گزرے, ایک تاریخ ہے جھوپڑا ہے, اس میں روشنی بھی نہیں ہے. انہوں نے آواز دی, انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں فلانا وزیر ہوں, میرے ساتھ یہ ہے امیر المومنین سارے پاکستانیوں کے بادشاہ ہارون رشید آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آپ کا ہمارے پاس آنے کا کیا فائدہ ہے, آپ جائیں اپنے کام کریں. انہوں نے کہا جی آپ کے حاکم آئے ہوئے ہیں, اللہ نے کہا ہوئے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اللہ من منکم, اللہ کے اطاعت کر رسول کی اور اپنے حکموں کی ان کے لیے دعا کرو. انہوں نے کہا جی اطیعوا اللہ واطیعوا رسول پورا نہیں ہوا تو اللہ امر کی طرف میں کیسے بڑھوں. کیا وزیر نے کہا اللہ کیا کروں, برا نہیں کھولتا آدمی, کیسے کھولیں گے؟ مہمان کی خاطر کرنی ہوتی ہے پھر جو آدمی کھولتا ہے. انہوں نے کہا جناب علی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان کے ہیں. او ہو بس ایسا تیر مار لیا کہ وہ نشانے پر بیٹھتے. دروازہ کھولا جی, دروازہ جب کھولا تو اندھیرا ہے, پکڑا ہاتھ اس نے, انہوں نے پکڑا ہارون رشید بادشاہ کا, چلاتے چلاتے انہیں لے گئے اور کہا کیسا نرم ہاتھ ہے, ایسے کوئی بجنے کی تکلیفیں نہیں دیکھتی ہیں, کاش کی آخر کی کسی تکلیفوں سے بھی معاف ہوئے. او ہو نہیں بات کہنی نہیں تھی کہ بس کے دل میں جو آگ لگی اس کا جو ہار بدلا اور وہ جو نور و سرور, ہاں جی, اور وہ جو کیف اللہ والوں کا حاصل ہوتا ہے جو پرساری ہوا سب کر رہے کہ ہاں وہ جس بات میں کیا رکھا تھا وہ ہو گیا. پھر جن میں جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ایک تھیلی وزیر نے پیش کی اشرفیوں کی, تم نے کہا کہ آئیے ہمارے جن کو مزدوری ہو جاتی ہے, ہماری ضرورتیں پوری ہیں اور ہمیں جو ہے اس پیسے کو نہ سنبھال سکتے ہیں نہ خرچ کر سکتے ہیں, آپ لے جائیں. تو لے گئے تو اس پر جو ہے تو اس طرح ہوا کہ جب باہر نکلا تو پیچھے بیوی کی اور کی کچھ جھڑپ کی ہوئی, کچھ زور کی باتیں کرنے کی آواز آئی تو بادشاہ نے کہا کہ شاید اب بیوی اس کو مجبور کر دی پیسے لے لو, مجھے سکھا کہ اب جا کر دیں. تو جب دینے کے لیے گیا تو وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی, وہ کوئی ان کی اور اپنی کی بات تھی, پیسے کے لیے اس نے کہا نہیں پیسے ہم آپ کے نہیں لے سکتے. اور ان کے بادشاہ کے واپس ہوا اس نے کہا وہ اس بات کو میں دل میں لینا چاہتا تھا, وہ تو یہاں تھا, یہ تو ہوتی وہاں پہ جہاں دل سے دنیا نکل گئی ہو. تو یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ چوتھے نمبر پہ, پانچویں پر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلخ کے بادشاہ. بلخ کے علاقہ یہ جو سرائے سلام کو پار کرتا ہے آگے بلخ آتا ہے, بلخ علاقے میں جماعت میں کیا ہوا ایسا علاقہ ہے. وہاں پر صرف ایک دو نتیجے آپ کو سنا دیں, آپ کا دل بڑھا. ایک تو میں نے وہاں شام کو بیان کیا مغرب کا, تو میں دیکھتا رہا تھا زمینداروں کا علاقہ, تو پانی کے جھگڑے اور پانی کی باری, اس پر میں نے بیان کیا, کسی کو کوئی متاثر نہیں ہے میری بات. تو بعد میں نے کہا تمہارے یہاں پانی کے جھگڑے مگڑے نہیں ہوئے؟ تم نے کہیں جا آپ سیارہ یہاں پانی بہت زیادہ, جس پر سا کر لگاؤ کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اتنا پانی ہے. اچھا حل چلا رہے تھے, میں نے کہا تم نے حل کے اوپر لوہے کا پھل نہیں لگایا ہوا, حل پر پھل لگتا ہے لوہے کا. انہوں نے کہا زمین زندہ رہنا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے, بس لکڑی والا حل پھرتا ہے اور بس زمین کے پاس ایسا پھل ایسا جی بناتا ہے. پھر اس کے جو گرمے قسم قسم کے گرموں نے لا کے کھلایا, انہوں نے کہا یہ مزاری گرم ہے سوکھے تم, لیکن یہ تمہارے پاکستان کو نہیں جاتے, لیکن ان کا اتنا نازک ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے, وہاں کی اس کا ذائقہ پھر عجیب سے. بات کیا کر رہے, ہاں بلخ کی بات ہے, چھوڑیے چھوڑیے, بس فقیری زندگی اختیار کی اللہ کا امر تھا ایسے, بادشاہ کو چھوڑنا لازمی نہیں ہے, لیکن اللہ کے جو تعلق کے شانے ہیں قسم قسم کی شانے ہیں. تو کہتے ہیں شہراؤں میں جو برج مقرر ہوا سے گزر رہا تھا, کہتے ایک دفعہ سخت گرمی تھی, میں گزر رہا تھا ایک مسجد تھی, تو وہاں میرا میں نے کہا یا اللہ اپنی گرمی سے پناہ اس مسجد میں حاصل کر لوں, گرمی کی دوپہر گزار لوں یہاں, کہتے میں اندر گیا تو خادم نے نہیں چھوڑا. مجھے خادم نکالا, میں بڑی محنت کرتا رہا, مجھے نہیں چھوڑا. آخر سے مجھے گھسیٹا اور سیڑھیوں پر لایا اور سیڑھیوں سے دھکا دے کر اس نے گرایا. تو میں لوٹتا رہا, میرے سر میں چوٹیں لگتی رہیں. کہتے ہیں چوٹوں لگنے کے دوران جو معرفت کے دروازے اللہ نے کھولے تو پھر کچھ ہو ہی تھے. اقبال نے کہا, تیری دنیا جہاں مرغ و ماہی, میری دنیا فغان صبح گاہی. تیری دنیا میں میں محکوم مجبور, میری دنیا میں تیری بادشاہ. حلاوت مناجات ایک اولیاء اللہ کو فقرا کو چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ مانگتے ہیں اللہ سے, خاص طور پر آدھی رات کے بعد اس کو خزے مانگتے ہیں. اس وقت ایک عجیب سرور دور ہوتا ہے اور ایک عجیب کیفیت قلب پر آتی ہے. وہ جب کیفیت آتی ہے آتی ہے اعتراض بھی کہتا ہے ساری بادشاہ کو سب چیزیں چھوڑتے ہیں. اور اس لیے بعض اولیاء اللہ جو مجیب ہوتے ہیں تو اس کیفیت کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. بات سنبھال لیتے ہیں. جس وقت کی ویسے کمی رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے. حضرت عمر خلیفہ تھے, حضرت علی ان کے ساتھی تھے. ویسے کریم رحمۃ اللہ علیہ کو ملے ہیں. ویسے کریم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ جو ہے تو یہ سب چیزوں کے ترک کے فقرات میں رکھے ہیں. اس کا ابراہیم بن ادم ہے, ویسے کرنی ہے جی, اور ہمارے جو آج کل چل رہا ہے صابریہ چل رہا ہے, ہمارے بڑے بھی علاؤدین علیہ مصطفی کریم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو ویسے کرنی بن رہتے ہیں. تو ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب بات چیت ہوئی, حضور نے جو چھوڑا تھا فرمایا تو ہم نے فاروق اعظم کو دیا, تو اس نے اپنے گزری کو ایسے ایسے کیا, گزری پہ ویسے کیا. تو جس وقت اس کو ایسے کیا تو اس میں سے جو ایک لہر اٹھی دنیا فقر کی, اس کے تجلی عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ہوئی. فکروں میں ایک آواز لگائی, انہوں نے کہا ہے کوئی ایسا آدمی جو میری خلافت کو دو درم میں لے لے. تو ویسے کرنے رحمۃ اللہ کہا, یہ تو ایسی چیز ہے جس کو مفت پھینکنا ہوتا ہے, تو دو درم میں اس کو دینا چاہتا ہے. تو خلافت فاروقی یعنی وہ سبحان اللہ اشرم بشوا, پھر خلیفہ راشد, ویسے خلیفہ چودہ پہ ون والا کپڑا پہننے والے, سوکھی روٹی کھانے والے. اس خلافت کا جب تقابل مقابلہ آیا دنیا فقر کے ساتھ جی, اور گزری میں انہوں نے جو جلوہ دیکھا تو پھر دنیا ہی کچھ اور تھی. تیری دنیا جہاں مرغ ماہی, میری دنیا فغانِ صبح گاہی. تیری دنیا جہاں مرغ ماہی, میری دنیا فغانِ صبح گاہی. تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور, میری دنیا میں تیری بادشاہی. ویسے تو یہ ابراہیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں, لیکن مکہ مکرمہ کے جنگلوں میں رہتے تھے. چھ دن گزارنے کے بعد فاضل نے لکڑی جمع کر کے کٹھے اٹھا کر لا کر مکہ مکرمہ کے بازار میں بیچتے تھے, جمعے کی نماز پڑھتے تھے, کیونکہ جمعے کی نماز پڑھنا ضروری ہے. پھر جائے تو اس کے بعد روٹیاں لیتے تھے, آدھا خراب کر کے ایک روٹیاں لے کر پھر جاتے تھے, پھر اپنے چھ دن کی جنگل کی زندگی پر چلے جاتے. یہ دیکھتے بیمار تھے, مزدوری نہیں ہو سکی, تو جو ردی کھجوریں گری ہوتی ہیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے میں گیا. ایک جھولی بری بچے آیا, میں دیکھا, دے کر گرایا اور کھجوریں لے لیں. کہ چالیس دفعہ میں نے جھولی بری, چالیس دفعہ مجھ سے کھجوریں لے لی. پھر غیر سے آواز آئی کہ ابراہیم جس وقت تو بادشاہ تھا, تیرے آگے چالیس ننگی تلواروں والے گاز وہاں پہ چلا کرتے تھے, تو آج ہم نے پھر سے اس چیز کا بدلہ لیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ ہمارے ہی ہو جائیں اور کسی کے نہ رہیں. پڑھو شیر الطاف سر, اسے پہلا پڑھا, میں پہلا ہمیں یاد نہیں آتا, دوسرا تو یاد آ جاتا ہے. پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا. ہاں پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا, سن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں. پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا, پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا, چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا, چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا, چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. پیار نہ کرنا کہا دل نے, دل نے کہا کہنے دیا, سن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. ہو ہو آیا بس آخری واقعات حضرت مولا جابر رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, نام سنے ایسی نعت لکھی ہے کہ جب یہ سنانے کے لیے جا رہے تھے روضہ شریف پر تو مکہ کے گورنر کو زیارت ہوئی کہ اس کو سنا رہے تو اس نے گرفتار کر لیا, تو دوبارہ زیارت بھی گرفتار کرنے والا نہیں ہے. اس نے ایک نعت لکھی ہے اگر روضہ شریف پر سے اگر پڑی تو میرے لیے لازمی ہوگا کہ میں کھڑا ہوگا اس سے مانگا کروں, اس سے پھر فتنہ ہو جائے درجے میں لازمی ہو جائے. تو ان کا بیت ہونے کا دل چاہا تو لوگوں نے کہا کہ بیت اللہ حرار ایک بزرگ ہیں ان سے بیت ہو جاؤ. بیت ہونے کے لیے کہ دیکھا اتنا بڑا محل ہے, اتنے گھوڑے ہیں, اتنا کرو فر, اتنا سامان, دنیا کی چیزیں ہیں کہ شمار سے بیت. ان کو ہو یہ بزرگ ہوں گے, شاعر تھے واپس آ گئے, دل میں کہہ رہے ہیں کہ میں مرد ہاں کہ دنیا دوست دار, میں مرد ہاں کہ دنیا دوست دار, وہ مرد نہیں ہے دنیا کو دوست رکھتا. تو خیر آئے آئے ایک رستے پر منزل آ گئی, سوئے دیکھا کہ حضرت کا میدان برپا ہے, بہت تکلیف ہے, مصیبت ہے اور لوگ پریشانی میں ہیں اور یہی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یا اللہ مجھے سے کیسی نجات ملے. تو دیکھا کہ آگے عبید اللہ حرار آئے رحمۃ اللہ علیہ, انہیں ہاتھ پکڑا اور مصیبت سے نکال دی. ان کا خیال ہوا تو ہو یہی بزرگ تھے جن سے میرا خیال ہونا تھا. خیر یہ گئے جی پھر واپس واپس گئے تھے, اگر بیت ہونے کے لیے گئے تو میں کہا تم شعر کہو نا, کہ شعر تم نے کہا تھا نہ کہ وہ کہہ دو نا, تم نے کہا میں نے کہا میں نے کہا تھا کہ نہ مرد ہاں کہ دنیا دوست آ, تو مرد نہیں ہے دنیا کا دوست. تو ناگر اصل بدی کہا اگر دارا برائے دوست دنیا رکھتا ہے تو دوست کے لیے رکھتا ہے, سب کچھ جو کچھ میرے پاس ہے سب اللہ کا. مردستان کی دنیا دوست دارد, مردستان کی دنیا دوست دارد, اگر دارد برائے دوست دارد, اگر دارد برائے دوست دارد. وہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کو یاد آیا, وقت اب تک نماز 7 بجے نماز کا وقت ہو گیا, پھر کبھی اللہ نے توفیق دی ان شاء اللہ پھر سنائیں گے. میرے بھائی ایک دو دن کی بات نہیں ہے, یہ تو دل میں چوٹ لگنے کی بات ہے, اور جو چوٹ لگتی ہے تو اتنے مزے کی چیز ہے. ہمارے بڑا سا بھی خواب آیا کرتے کہیں نظر نہ لگے اس کے دست بازو کو, یہ لوگ لوگ کیوں میرے زخمی جگر کو دیکھتے. تو اس محبوب نے جگر میں زخم لگایا ہے, ایسا کاری لگایا کہ اس کے ہاتھوں کو اور بازوؤں کو کہیں نظر نہ لگ جائے, اور مجھے تو اس کا اتنا مزہ ہے, اتنا فخر ہے کہ لوگ اس کو لوگ کیوں اس کو دیکھ رہے ہیں, میرے زخمی جگر کو دیکھ رہے ہیں. تو اتنا بھائی اور دوستو کسی کو دنیا کے استعمال سے دنیا کے استعمال سے روکتے نہیں ہیں, لیکن ایک دولت ہے جو اللہ تبارک وتعالیٰ زمین پر اتاری ہے, اور دولت اللہ کا تعلق ہے, فقر والا تعلق ہے. اس کے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فقر, میں سارے بنی آدم کا سردار ہوں, مجھے فخر نہیں ہے. بروز قیامت اور حمد ہے, حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اس پر مجھے فخر نہیں ہے. لیکن یہ آپ نے فرمایا الفقر فخر, مجھے فخر پر فخر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین یا اول الاولین یا اخر الاخرین یا القوۃ المتین یا راحب المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا رب العالمین وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امام اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من غيره نصارا بشير یا اللہ جو کہا سنا غلطی مدنی میں معاف فرما قبول فرما مل توفیق عطا فرمائی دے بھائی پرشاد کی بات کو سنا سب کے بیٹھنے میں قبول فرما سب کا تصور بچی فرما سب کی دنیا حضرت سے بادری میں ایک برادر کو پورا فرما یا اللہ پاکستان کو ظالموں سے ظلم سے پاک کر یا اللہ ایسے لوگوں کا آگے لے آئے جو خدمت خلق والے ہوں دین کی محبت والے ہوں لوگوں سے محبت والے ہوں یا اللہ روح کھانے والے پرشاد پینے والے ظالموں سے یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہمارے سلسلے کی یہاں مجلس ہوتی ہے مجلس اسی جگہ ہوتی ہے اس میں شامل ہوا کریں اور جب تک آدمی سلسلے میں داخل ہوگا اس کو سیکھنا نہیں حاصل نہیں ہوتی ہے اس کے لیے تو آدمی کو باقاعدہ بیعت ہونا پڑتا ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے اس کے لیے بھی پیار اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے